L'èxit rotund dels últims moviments dels Stand Still és incontestable, però la creativitat dels integrants d'aquest grup dona per molt i mostra d'això és l'imminent segon disc en solitari del seu guitarrista Pitino Elvira, que aquest mes de setembre editarà A pesar de todo i del qual volem parlar avui amb Pit Elvira. Benvingut. Hola, benvingut, gràcies. Bé, doncs està claríssim, com dèiem, que hi ha temps per tot i que, tot i que doncs, en els últims temps suposo que has estat molt ocupat amb el tema Stand Still, doncs que també t'has tret temps de la màniga per composar les teves pròpies cançons. Sí, bueno, això és una cosa que la gent que ens dediquem a això de fer cançons o alguna cosa així, no podem estar molt de temps parats, la veritat. No, i bueno, amb Stand Still, bueno, és un... portem una trajectòria de 15 anys gairebé, llavors tu sempre fas les teves cançons, les teves composicions i moltes vegades no les pots reflexar en aquest cas amb Stand Still i per això sempre estem buscant altres projectes que puguem donar sortida a tot el que guardem a casa molts cops. Bé, de fet, amb aquest projecte d'Elvira suposo que sí que deixes anar tot el teu tema personal, perquè a més tu guardes tot per tu, en el sentit de que t'impliques en la composició, però també després doncs, toques gairebé tots els instruments del disc, que fas inclús doncs, de productor, és a dir, més coses no es poden fer dins d'un disc, no? Sí, sí, sí. Bueno, de fet, quan vaig començar amb el projecte d'Elvira va ser una mica una manera de treure'm les pors d'enfrontar-me a tot, vull dir, clar, començar a cantar, perquè sempre he fet coros i aquestes coses, però no m'havia enfrontat amb una cançó des del moment zero fins a que acaba sent una cançó, no? Tot el procés de creació, el procés de composar la lletra, de saber què vols dir, de com ho vols dir, i per mi ha sigut un... Bueno, el primer disc va ser tota una experiència d'aprenentatge. Vaig aprendre molt fent el disc i en el període que vaig presentar el disc en solitari per diferents puestos. I amb aquest segon disc tenia molt clar que ho volia tornar a fer, però sense quedar-me limitat. Volia tocar tots els instruments i una cançó tenia que ser en bateria a bateria i no tallar-me en aquest sentit. No? Ja perds una mica també... això, la por a fer coses, no? Quan entres en aquesta dinàmica de composar i de fer coses i d'intentar plasmar les teves idees, doncs com tu ets per lo bo i per lo dolent l'únic encarregat, doncs tens via oberta, no? I està molt bé això. De fet, amb el primer disc, doncs, suposo que sobre la taula estava la llibertat creativa, no? Perquè vas deixar com molt clar que t'interessen molts estils musicals i que tampoc tens massa problema a l'hora de barrejar-los. En aquest segon disc també vas una mica per aquí o realment ja t'has intentat definir més o com? Sí, bueno, jo és que intento no tancar-me res, la veritat. I sí que és veritat que en aquest procés d'aprenentatge doncs vas encaminant una mica la manera de com donar forma a aquestes idees que tu tens. Moltes vegades tens una idea que no té per què ser una guitarra acústica i una veu, sinó que pot ser un tema instrumental, com en el disc que hi ha un tema instrumental, per exemple, que el vaig composar amb un piano, i no m'agrada tancar-me a res, m'agrada estar obert perquè musicalment jo escolto moltíssima música i molt diferent. Puc escoltar des de rap fins a, no sé, coses de folk o de rock clàssic, vull dir, no m'interessa tancar-me. És com la meva via d'escape i no em vull tancar res. I per això amb el disc vaig tindre molt clar això. Anar a l'estudi, si volia fer un tema més rockero, ho feia, i si volia fer un tema instrumental, doncs ho feia. O sigui, sempre dintre de les teves limitacions com a músic, entre cometes, doncs això. Per mi és una manera d'aprendre, és una via d'aprenentatge. Vull dir, aprens molt quan estàs tu sol a l'estudi, t'enfrontes a tot, a tocar tots els instruments, et sents una mica obligat a aprendre, no? És un aprenentatge que... Els que no hem anat a l'escola de música, doncs ens va bé. A més, és curiós com alguns músics d'una generació concreta doncs, que vau començar amb bandes i tocant estils com molt durs, no? Així potents, penso, per exemple, amb Ramon Rodríguez, tocant amb la banda Madí, i com ara amb Deniu Raemon, doncs s'ha tornat, entre cometes, més top, no? Arriba més a la vessant acústica, més folk, etc. Tu també t'ha passat una mica el mateix, no? Perquè els primers standstill també doncs, era allò una potència sonora important i ara arribes amb aquest projecte i amb aquestes cançons que s'acosta més doncs, al tema intimista, no? Sí, bueno, jo crec que és una mica... Bueno, pot sonar tòpic, però és una mica la vida, no? Vull dir, tu creixes i quan tens 16, 18 anys comences i escoltes unes coses que t'atrauen. En el nostre cas venim de lo que és l'escena punk rock i hardcore i amb standstill quan vam començar, quan teníem 18 anys, clar, el que volíem era fer canya i contra més distorsió i més canya millor, no? Però bueno, clar, vas creixent com a persona, ja portem 15 anys amb això i bueno, escoltes altres músiques, tu també canvies. Et canvia el caràcter, vull dir, aprens coses, viatges pel món, descobreixes altres matisos musicals jo crec que, clar, no sóc molt objectiu en aquest sentit, perquè, clar, jo ho visc d'una forma molt natural. També, per exemple, el que parlaves amb el cas del Ramon, també ho veig com la seva evolució també la veig com molt natural, perquè sempre més o menys hem tingut un vincle, no?, d'amistat, de grups de becore, de tal, i la gent evoluciona, no?, creix, té fills, clar, i els gustos musicals i les inquietuds de cap a on vols portar aquestes idees i sobretot amb el tema de la intensitat, per exemple, quan ets jove et penses que la intensitat en els moments musicals només la pots aconseguir fent el màxim de soroll possible i amb el pas del temps te n'adones que hi ha cançons amb una guitarra acústica i un goliat que tenen molta més intensitat que amb una banda plena de distorsió, no? Això depèn molt. Ara has fet referència a becore, precisament el primer disc en solitari el vas editar amb aquesta discogràfica, però el segon no és així. Què ha passat? No, bueno, el primer disc ho vam treure amb el Jordi, amb becore, perquè, bueno, és com estar a casa. Portem una relació des dels primers discos de standstill i, bueno, tenim una relació d'amistat de fa molt de temps i el que et comentava, no? O sigui, hi ha una generació que hem crescut bastant, entre cometes, junts, en el que és l'escena musical de Barcelona, que hem fet moltes coses junts. I, bueno, i també amb el pas del temps cadascú ha anat tirant una mica cap a un costat o cap a l'altre, però sempre es guarda aquesta amistat i aquest bon rotllo, no? I treballar amb el Jordi sempre és com treballar a casa. I al primer disc li vaig comentar i em va dir, bueno, pues la femos gairebé sense sentir-ho, no? Vull dir, més pel vincle que t'uneix dels anys d'amistat que no per lo que facis musicalment o de seguida et fica una mà o el que faci falta, no? Però amb aquest segon, clar, ja el plantejament era diferent. Jo em vaig plantejar la producció d'una manera molt diferent. Vaig estar 15 dies a l'estudi tancat, un estudi que s'ha de pagar, que s'ha de... Bueno, una producció amb cara i ulls. I clar, el Jordi, per exemple, aquest any tenia molts discos i, bueno, es quedava una mica fora de lo que era... No volia treure el disc i que morís ràpidament. Volia que si algú li podia dedicar més temps i tal, doncs millor. I res, bueno, una cosa natural. Segurament, bueno, sortirà amb bon ritme, que és la nostra agència de booking, de Standstill, i a part també fan coses d'edició. I, bueno, una cosa natural també, com els últims anys hem currat molt amb bon ritme, amb standstill, i també tenim una relació amb el Carles i Jordi, la gent de bon ritme, doncs és una cosa natural. Tampoc és una cosa que et plantegis molt, i més amb com està avui el dia el tema dels discos, que tothom sap que no es venen discos. Vull dir, el disc per mi és una excusa per moure unes idees, un projecte i presentar-ho en directe. Vull dir, clar, s'ha de trobar les fórmules, les vies perquè això sigui viable per tothom, no? Per tothom que inverteix en aquest projecte. Però bueno, jo crec que el disc com a format no li queda gaire, gaire vida. El disc, sobretot, em refereixo al CD. Vinil és una altra història. Bé, deixem els vinils nostàlgics per un altre moment. Fem una pausa en aquesta entrevista per escoltar una de les noves cançons que es titula Declaración de Intenciones. Què em pots comentar d'aquesta cançó? Bueno, doncs Declaración de Intenciones, bueno, una mica el títol ho deixa bastant clar, no? Amb aquest disc, sobretot a nivell de lletres i tal, ha sigut un disc molt personal, molt enfocat en el que em passa amb la meva vida, amb el meu entorn, amb la meva família, amb la gent que m'estimo i que m'estima. I m'he tret de sobre totes aquestes pors i tonteries que tenim de vegades de no voler parlar d'algunes coses, perquè per mi és una, bueno, és una necessitat, perquè jo faig les meves cançons com una necessitat i una via d'escap. I parla d'això, de les coses més properes que estan al meu voltant, la gent que està al meu voltant, sobretot. Relaxo el braç mentre sentim la cançó. No, tranquil. Bueno, no m'he recordat de dir-te que al final et preguntaré quan parles en murmuris. Perquè nosaltres ens diem murmuri, vale, jo us et diré quan parles tu murmuris. Ja, mentre murmurant vols dir, quan parles sí, murmuris. Així parla amb fluixet. Vale. Com que fa mala connexió, ets d'estar fent així i és una mica incòrdio. Sí. Per això, si vols, ja l'agafo jo, el micro, eh? No tinc problema. No, tranqui, si és qüestió d'agafar la posició. Vale. Bé, doncs venim d'escoltar una de les noves cançons. Sabem que en el primer disc doncs, va ser com molt detallista, t'ho vas mirar tot moltíssim, i no sé si en aquest segon disc doncs, t'has deixat emportar una mica més per l'espontaneïtat o continues buscant allò la perfecció i sent perfeccionista. Bueno, mirar t'ho mires sempre, fins a arribar a quotes obsessives, no? Quan estàs tancat a l'estudi, arriba un moment que està molt bé que hi hagi més persones i et treguin una mica de només tindre la teva visió, no? Sobretot això, quan estàs gravant sol, que graves tots els instruments i tal, arriba un moment que ja perds una mica l'oremus i el criteri, no? I sí, a veure, intento en la mida de lo possible intentar-ho fer el millor que puc. Sé que tinc unes limitacions i com a músic, i en aquestes limitacions doncs ja sé que fins aquí arribo, no? Llavors, sí, m'agrada que estigui ben tot, més o menys intentar plasmar tot el que tinc en el cap en l'estudi. Sobretot també aprofitar l'estudi per deixar-te anar també, aquesta part d'experimentar una mica, de trastejar amb les coses, de tot això que també és un avantatge d'estar tu sol, no tens ningú que et talli i llavors pots provar moltes coses, no? Però amb aquest disc tenia bastant clar el que volia, ho tenia bastant clar. El que passa que el tindre que gravar tots els instruments, doncs tot té una llargada més, diguéssim, no? Però sí, en principi és igual de detallista. En principi, espero. També hi ha una curiositat en els últims projectes que estan sortint, o últims discos que van sortint, que és que abans s'esperava molt això de que sortís el disc i després començar a presentar-lo en directe, no? Presentació oficial, el concert de presentació. Ara, doncs, hi ha aquesta moda d'anar presentant el disc abans que s'hagi doncs, editat i que ja hem sentit les cançons en directe. Això és una nova tendència, no? Clar, a veure, jo suposo que això és la visió externa, no? La visió interna del músic o de la intèrpret té una explicació bastant clara. O sigui, per exemple, jo aquest disc sortirà al setembre, però el vaig gravar el desembre de l'any passat, entre desembre i el gener d'aquest any, no? Llavors, clar, quan des de que tu composes uns temes, els graves, i aquests temes acaben reflexats, ja sigui en un disc o el que sigui, clar, hi ha un període de temps, durant tot aquest temps tu estàs tocant, estàs treballant, estàs rodant i aquests temes els vas tocant, no? Vull dir, per això és molt normal que molts cops abans de que surti el disc la gent ja està tocant les cançons. També és una forma de rodar els temes abans de que arribi tota la gira oficial d'aquell disc, les presentacions oficials, etc, etc, i de trobar-li a l'espai aquests temes que estàs fent nous, no? Ah, hem fet referència als Standstill perquè és la banda doncs, que té més nom en aquest moment en la qual participes, i precisament per ser doncs, que està creixent tant i que doncs, està sent tan reconeguda, formar part d'una banda així, en aquest cas com a guitarrista, després presentar un projecte en solitari, eclipsa a formar part dels Standstill o ajuda? Bueno, jo en el meu cas la veritat és que no sé si m'ha ajudat gaire o no. A veure, està clar que si toques amb un altre grup i aquest grup té una repercussió bastant gran, doncs és fàcil que la gent, que part d'aquesta gent s'interessi per el que fas a part, no? Però bueno, tampoc és una cosa que sigui molt fàcil. Jo amb Elvira porto el projecte a un nivell molt personal i tampoc hem fet gairebé moltes coses, i o sigui que bueno, jo crec que és bo per això, perquè si encara que sigui un petit percentatge de tot aquest públic que és més massiu, entre cometes, o el que sigui, li interessa el que tu fas, doncs sempre és bo, no? És una manera molt més ràpida d'arribar a la gent i de presentar el teu projecte, no? Bé, anem acabant l'entrevista, però com sempre ens fem un auto-homenatge i et volem imaginar parlant amb Murmuris. Quan és que passa que Elvira doncs, parla amb Murmuris? Doncs parlo amb Murmuris, suposo, com tothom, quan critico alguna cosa. Això ho fem molt els músics, eh? Sembla que no, però ho fem molt. Quan ens ajustem, ens ajuntem uns quants i comences a murmurar coses, doncs has vist això, has vist l'altre, o mira quina guitarra porta, o mira això. Però critiquen també els grups, per exemple, en un festival, critiquen els grups que han tocat i això? Sí, bueno, a veure, és entre la gent que estem sempre de concerts i tal, ja arriba un moment que cadascú té una dinàmica de broma, no? I tal, i sempre doncs, oh, mira això, o mira l'altre, o mira quin pedal, però no el fa servir, però aquestes coses de músics, doncs això normalment ho fem. Bé, doncs ens quedem ara amb una altra de les noves cançons, una que es titula Per aquí hablar, que em sembla que va ser precisament la primera que es va donar a conèixer, que té aquest tema, doncs, que per triar-lo com a single. Doncs, bueno, és un tema que m'agradava molt i que és bastant rítmic, i el vaig triar com a single perquè crec que és bastant amè per la gent, i també en comparació del que la gent pot haver-hi sentit abans d'Elvira, del primer disc o alguna cosa, és una presentació totalment diferent, no? Es veu una producció molt més gruixuda, de banda, d'arranjaments diferents, i crec que és un tema molt xulo. Doncs ens quedem amb aquest tema, i Piti, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el projecte d'Elvira. Moltes gràcies a vosaltres.